Sabahtan uğradım pir divanına, pir divanı güldür gül. Oturmuş tahtı sarayına, taht sarayı. Güldür gül, güldür yar, bülbülü yem, can gülü yar. Tatlı tatlı sevgili yem, daldaki bülbülü yem. Bülbülümüz, gülümüz, efkarımız, pirimiz. Suna bülbül, can bülbül, şu bülbül naşı bülbül. Kalemler kaşı bülbül, seher vakti ötünce ağladır da şu bülbül. Ya bülbül, bülbül bir garip kuştur, ötüşüne hoştur. Ben bülbüle kınamam, ayrılık çetin iştir. Bülbül bir garip kuştur, seher ötüşü hoştur. Ben bülbülü kınamam, ayrılık çetin iştir. Güldür gül, güldür yar, bülbülü yem, can gülü yar. Tatlı tatlı sevgili yem, daldaki bülbülü yem. Bülbülümüz, gülümüz, efkarımız, pirimiz. Suna bülbül, can bülbül, şu bülbül naşı bülbül. Kalemler kaşı bülbül, seher vakti ötünce ağladır da şu bülbül. Ya bülbül, bülbül bir garip kuştur, ötüşüne hoştur. Ben bülbülü kınamam, ayrılık çetin iştir. Gülden terazi yaptılar, gülü gülden darttılar. Gül aldılar, gül sattılar, çarşı pazar gülden gül. Güldür gül, güldür yar, bülbül yem, can gülü yar. Tatlı tatlı sevgili yem, daldaki bülbülü yem. Bülbülümüz, gülümüz, efkarımız, pirimiz. Suna bülbül, can bülbül, şu bülbül naşı bülbül. Kalemler kaşı bülbül, seher vakti ötünce ağladır da şu bülbül. Ya bülbül, bülbül bir garip kuştur, ötüşüne hoştur. Ben bülbülü kınamam, ayrılık çetin iştir.